wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ekspresowe tempo prac nad rządowym projektem zaostrzającym kary za pedofilię. Głosowanie prawdopodobnie jeszcze dziś. Pobyt rodziców chorych dzieci w szpitalu będzie bezpłatny. Koszty pokryje NFZ. Koszty pościeli, łóżka, posiłku, czyli wszystko, co jest z tym związane. W tym serwisie też dobre wieści dla fanów Micka Jaggera. Legendarny frontman Stonesów wraca do formy. Wczoraj pierwsze czytanie, dziś drugie, a wieczorem prawdopodobnie głosowanie. Sejm w ekspresowym tempie pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającą kary za pedofilię. Do projektu na tym etapie wprowadzono około 150 poprawek. Głos podczas drugiego czytania w imieniu PiS zabrał poseł Bartosz Kownacki. Chcemy, aby przestępstwa pedofilskie nie przedawniały się przed dojściem do 40 roku życia osoby, która jest ofiarą tego przestępstwa. To rozwiązanie, które pozwala każdemu, kto został skrzywdzony jako nastolatek, jako małe dziecko, dojrzeć do tego i przygotować się do tego, żeby bronić swoich praw. Poseł PO Borys Budka powiedział podczas debaty, że bez specjalnej komisji zaproponowanej przez jego partię nie uda się rozwiązać problemu wykorzystywania seksualnego nieletnich. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości PiS-owi nie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Wy tylko i wyłącznie próbujecie udawać przed opinią publiczną, ponieważ macie zmowę milczenia z tymi, którzy niestety, ale bardzo często nie donosili na przestępców. Teraz jest dla was test. Jeżeli dzisiaj zadeklarujecie, że powołamy komisję, która będzie wyjaśniać te wszystkie przypadki, wówczas będziecie wiarygodni. Wieczorny blok głosowań ma się zacząć o 18:00. Pobyt rodziców przy dziecku w szpitalu będzie bezpłatny. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta na trwającym posiedzeniu Sejmu. Zdecydowaliśmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu będzie pokrywał wszystkie koszty związane z pobytem rodzica, czy to koszty pościeli, łóżka, posiłku, czyli wszystko, co jest z tym związane. Według szacunków resortu koszty wyniosą kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku. W myśl obowiązujących przepisów, jeśli przebywanie osób bliskich przy pacjencie powoduje dla szpitala dodatkowe koszty, to placówka może, ale nie musi pobierać opłat. W mediach pojawiały się informacje o szpitalach, które pobierają zryczałtowane opłaty, na przykład za korzystanie z krzesła, ładowanie telefonu komórkowego czy używanie czajnika w pomieszczeniu socjalnym. Teraz informacja ku przestrodze tych, którzy mogą myśleć, że to tylko głupi żart. 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który jest podejrzany o wywołanie fałszywych alarmów bombowych w dwóch instytucjach w Rzeszowie, ZUS-ie i NFZ-cie, mówi rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. Łącznie ewakuowano około 700 osób. Policyjni pirotechnicy sprawdzili budynki, nie znaleziono niczego podejrzanego. Policjanci dotarli do nadawcy listu, który pod nim się podpisał. Mężczyzna został zatrzymany, to 73-letni rzeszowianin. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy mężczyzny. Krakowski rynek główny zamienił się w naukowe miasteczko. Trwa tam 19. Festiwal Nauki. W ponad 40 namiotach wydziały uniwersytetów, akademiki, politechniki oraz instytucje badawcze prezentują wykłady i doświadczenia. Ciekły azot jest zimny, a więc teraz wlewamy go z wodą z Ludwikiem i powstaje nam taki mały potworek. Ten mały potworek stara się wydostać ze środka, a teraz go delikatnie zamieszamy i słuchajcie, można usłyszeć, jak piana chrzęści. Bardzo spodobało mi się również stanowisko polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można było swoje imię zapisać w runach starożytnych, staroangielskich oraz macedońskich. Festiwal Nauki w Krakowie potrwa do soboty. A my na koniec mamy jeszcze dobre wieści dla fanów legendy rock'n'rolla. Mick Jagger wraca do zdrowia. Wokalista The Rolling Stones opublikował film, na którym widać, że jest w dobrej formie. 25 albumów, 8 singlowych numerów 1 w Zjednoczonym Królestwie i w USA, ponad ćwierć miliona sprzedanych płyt na całym świecie i niezliczone koncerty. Tak było od 1962 roku, ale niedawno... Trzeba było wcisnąć przycisk pauza. Operacja serca, problemy z zastawką, turnę po północnej Ameryce odłożone. Ruszyć miało 20 kwietnia. Teraz 75-letni artysta wysyła fanom jasny sygnał. Jestem w dobrej formie.

can take what was wrong and make it right. You're half of the flesh and blood that makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us hear. Take these broken wings. You've got to learn to fly, learn to live, love so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. You're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah. Taki długi sygnał wybrałaś, Agnieszka. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Witamy bardzo serdecznie. Broken Wings, Mr. Mister, bo pan Mr. Mister, czyli Richard Page, ma dzisiaj urodziny. Trudno było nie skorzystać z takiej okazji. To jeszcze na drugą nóżkę. Beautiful. that heals everything, washes all the tears away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts now to let go in time. I know we'll find the truth is beautiful. What is love, this thing we've held so tight, so afraid that we might lose it? What good is love if we can't free each other? Can we free each other? It heals everything, washes all the fear away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts now to let go in time. I know we'll find the truth. Don't say goodbye, just let your heart be the guide. The truth is beautiful, it heals everything, and washes all the tears away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now to let go in time, I know we'll find the truth is beautiful. Ooh, so tak. The truth is beautiful, Richard Page. Stacey Kent jest w Polsce. Proszę nie przegapić, bo jeszcze dzisiaj jest koncert w Lublinie, w Teatrze Starym. Jutro we Wrocławiu w Imparcie i pojutrze w Bielsku Białej, w Bielskim Centrum Kultury. Ja byłem na koncercie w Warszawie, a w tej ostatniej nocy koncert mi się śnił. Taki zupełnie prawdziwy, może to dlatego, że spotkałem się wczoraj z artystami tutaj przy tych mikrofonach. Porozmawialiśmy sobie m.in. o tej nowej płycie. I koncert warszawski nie zaczynał się od tego utworu, ale my sobie zaczniemy właśnie tak. Drifts across the garden like the scent of some forgotten melody. This melody belongs to you, belongs to me, belongs to no one. See the way the crimson petals scatter when the wind blows. Ah, the love that suddenly the heart knows. See how a robin's there among the puddles, and hopping through the misty raindrops, he's come to tell us it is spring. Look at the double rainbow, the rain is silver in the sunlight. A fleeting fox is in the garden. Rain, sweet love, and mother rain, that soaks the earth, that swells the streams, that clears the sky and brings the blue. All in flower, the little brook of clever waters flows into a vast river. Ah, you belong to no one. Ah, you belong to no one. Ah, you belong to no Tak, i powiedziałem wczoraj Stacey, że nie wszyscy artyści mają tak dobrze, że każda ich następna płyta jest lepsza od poprzedniej. W przypadku Stacey tak właśnie jest, moim zdaniem. I Know I Dream, The Orchestral Sessions, i tak to się zaczyna utworem Double Rainbow, a potem jest jeszcze lepiej. Odwiedzili mnie tutaj artyści troszkę wcześniej, więc napiliśmy się kawy i zapytałem, czy właściwie bardziej Jima Tomlinsona, czy może pamięta, kiedy to było, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz w hotelu Victoria, i on sięgnął po swój komputer i mówi: słuchaj, to było 4 albo 5 kwietnia 2001 roku, wtedy promowaliśmy płytę Dreamsville, no i wtedy chyba Zosia, właśnie wczoraj było Zosi, wszystkiego najlepszego Zosiom, Zosia Sylwin powiedziała mi: wiesz co, trzeba pojechać do hotelu i zapowiedzieć koncert świetnej artystki. No i tak się zakochałem w Stacey Kent. 2001 rok, czyli już 18 lat. Tak to pięknie trwa. Proszę nie przegapić dzisiaj Stacey w Lublinie, jutro we Wrocławiu i pojutrze w Bielsku Białej. To może polecimy do Kanady. South and east and west of your life, I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times

in the sunrise, kissing so sweetly, a feeling embraces our hearts completely, calling me to follow. Soaring somewhere in the stratosphere, propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living. I'm falling in love Don Felder, American Rock'n'Roll. Jest sporo rock'n'rolla, ale są też takie piękne ballady jak ta, Falling in Love. Sam kolega Don, tak pięknie na gitarze, prawie jak George Harrison. Gino Vanelli. Headless by the cotton gin mill. John Law was slow, so the road ran free from the swamps of Louisiana to the hills of Tennessee. Then on to the Carolinas, where it brought hard times to many a family. The look of a righteous man. By day he plied his trade as a teacher, while by night getting blood on his hands. 35 years running high on the loose, 2 steps ahead. Never atone for what had done to many for you. Yet the long arm of justice reaches far from the banks of the Washington to the highest. Like the hand on the wall, like a snail creeping at a dead crawl. One fine day in some mysterious way, justice finds us all. Mam już kilka ulubionych płyt 2019 roku. To jest jedna z nich, Gino Vannelli, Wilderness Road. Dziś wybrałem utwór The Long Arm of Justice. Jak to, już pora kończyć? No niestety tak. To jeszcze tylko zapraszam Państwa jutro na listę przebojów. Będę miał przyjemność spotkać się z Państwem po 19, a wcześniej od 10 do 12 Piotr Baron w LP Trójce. To my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, a na zakończenie Peter Frampton, który szykuje nową płytę i ona będzie bluesowa i mam nadzieję, że taka piękna jak ten utwór. Wszystkiego dobrego.